हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 14वां भाग। अग्नि समाप्त होने के बाद शायद किसी ने राख में चमकते हुए काले पत्थर को देखा हो। अन्य चीज़ों के ठंडे होने पर भी यह चमक देता व गर्म रहता। यदि एक टहनी अथवा घास की कुछ पत्तियों को चमकते हुए काले पत्थर पर रखा जाए तो यह भी जलने लगेंगी। ऐसा अनेक बार हुआ होगा तथा जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने विचार किया होगा कि क्या यह कुछ विचित्र नहीं है। बाद में वो इसके विषय में भूल गए होंगे। तदुपरांत किसी ने उन जलने वाले काले पत्थरों को ध्यान से देखा होगा। वे धीमे जलते हैं तथा अच्छी गर्मी देते हैं। वृक्षों को काटने तथा चीरने की अपेक्षा इन काले पत्थरों का उपयोग सरल होगा। 1000 वर्ष पूर्व चीन में लोगों ने पत्थर के कोयले को पहली बार जानबूझकर जलाना प्रारंभ किया। उन दिनों चीन विश्व में सबसे अधिक संपन्न राष्ट्र था। उस समय यूरोप में लोगों को चीन में क्या हो रहा है इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। तब चीन एक विशाल राज्य का केंद्र था। मार्कोपोलो वहाँ अनेक वर्षों तक चीन में रहा तथा यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि कितने प्रकार से यूरोप की अपेक्षा चीन विशाल, अमीर तथा अधिक सभ्य था। अंततः वह 1295 में चीन वापस गया और 3 वर्ष बाद उसने चीन में अपने अनुभव पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसने कहा कि अनेक ईंधन के रूप में चीन काले पत्थरों को जलाने का प्रचलन था। मार्को पोलो की पुस्तक सबसे अधिक बिकने वाली थी। संपूर्ण यूरोप में अनेक शिक्षित लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा। मार्को पोलो ने जो कहा उस पर उनको पहले विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि वो सच है इसे आज हम जानते हैं। कुछ लोग काले पत्थरों के विषय में पढ़कर आश्चर्यचकित हुए होंगे। संभवतः जिसने काले पत्थर को शिविर कैंप फायर में दहकते हुए देखा होगा उसने कुछ और काले पत्थरों को प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। अगले कई 100 वर्ष की अवधि के दौरान यूरोप वासियों ने अपने आसपास में पड़े हुए पत्थर के कोयले को जलाना प्रारंभ किया। नेदरलैंड्स में यूरोप वासियों ने प्रथम बार भूमि में पत्थर के कोयले को खोदने का प्रयास किया। इसमें कोई असाधारण बात नहीं थी। लोगों ने धातुओं को बनाने के लिए आइसकोम तथा मूल्यवान रत्नों को प्राप्त करने के लिए धरती को पहले भी खोदा था। यदि धरती में ज्वलनशील काले पत्थर थे तो वे धरती के नीचे अधिक गहराई पर नहीं होंगे। नेदरलैंड्स में खुदाई के दौरान लोगों को धरती के नीचे पत्थर का कोयला प्राप्त हुआ। क्योंकि नेदरलैंड्स एवं इंग्लैंड उत्तरी सागर के पार एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए नेदरलैंड्स के लोग इंग्लैंड के लोगों के साथ बहुतायत में व्यापार करते थे।